En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang-along-ling-long. Ja, David, nu ved du, hvordan jeg har haft det, siden du spillede Barbra Streisand i starten af sidste udsendelse. Ja. Ding a ding dang, my dang along ling long. Det er sådan, jeg har det. Det her, det er jo Ministry. Det er... Nu godt, du lige sagde, at det er jo Ministry, for der lå der jo, at det ved alle. Du vil bare lige minde om det. Og nummeret Jesus Built My Hot Rod, som jeg tænkte... My what? My Hot Rod. Det er de der biler, man kører i arbejdsklassen. Arbejderklassen, der bygger man en bil med vildt mange hestekræfter. Man finder en eller anden gammel bil fra 20'erne, 30'erne helst. Og så putter man en enorm motor på den. Og så kører man sådan nogle vedløb i gaderne med de her hot rods. Tak skæbne, nu har lyden op. Lyden har været lige indtil nu. Lytteren også kunne høre det. Hvor man kører omkap ude i gaderne med de her hot rods. Og det her midtvejsvalg, tror jeg, kommer til at handle om, det er, om der er nok af de her hot rod byggere, der kommer ud og stemmer på Donald Trump igen. Ja. Det bliver meget, meget afgørende for det her valg. Så derfor det her intronummer, men også som en tak for sidst. Ja, det var da udmærket. Jeg kan så fortælle dig noget, du nok ikke havde troet. Jeg sidder sammen med udmærkede mennesker forleden dag i en bil, og der er spillet lidt musik, og nogen sidder så og kigger på deres forskellige mobiltelefoner. Så er der pludselig en, der siger, vidste I godt, at Barbra Streisand er kommet med et nyt album? Og så rækker jeg jo hånden op, for det vidste jeg godt. Ja, det vidste du. Der er ingen andre, der vidste det. Nej, det siger også meget om, hvem du er carpooler med, synes jeg. Det er rigtigt. Det her vandhed, sagde du jo. Ministry, er der noget politisk i det? Det er et band, hvor man har indtryk af, at det meste af deres produktion er skrevet i sådan en tilstand af at være ret påvirket. Ja. Så jeg tror ikke, at man på den måde har mange røde tråde i det, de gør. Men der er mange sådan religiøse undertoner i deres univers. Altså, de kalder sig Ministry, og mange af teksterne handler om... personer fra Bibelen og bibelske passager, som de så genfortolker lidt anderledes. Altså, jeg kan godt, mellem dig og mig, kan jeg godt afsløre, at jeg tror ikke, Jesus har bygget hot rods på noget tidspunkt i sin karriere. Nej, men jeg forstod også på den indledende poetiske, lyriske start, at de mener, at Jerry Lee Lewis på en eller anden måde repræsenterede ingen ringer end djævlen. Ja, men det er jo sådan en... Altså, meget af det, de laver, er sådan en parafrase over det her klassisk republikanske USA. Mm-hmm. Altså dem, der hører djævletilbedelse i rockmusik og så videre. Så det tror jeg er ironisk ment. Okay. Det er der, vi er i deres univers. Det er der, vi er, ja. Altså, nu er der jo mange, der folder deres hænder, ikke mindst i Danmark. Ikke mindst i Danmark. Der folder deres hænder og håber på, at dine venner der... i The Hot Rods, var det sådan, du kaldte dem, de ikke lige gider at køre hen og stemme på tirsdag, når der er midtvejsvalg. Jeg tænker, der er måske også en anden måde, vi mere inden for dit lyriske og musikalske univers kan starte den her udsendelse. Det kan være, vi skal gøre det i stedet for. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him? Og når Shangri-La optrådte med det her nummer på amerikansk tv, så kørte der sådan en mand ind på en tunet Puk Maxi på scenen og gassede op med sådan en læderjakke på og sådan en kasket, du ved, den Marlon Brando også gik med i den periode, den hvor han var leader of the pack. Og så meget læderkasket, ikke? Men den person på den der scooter lignede simpelthen ikke en lømmel. Okay. Og så kunne man godt se, at det var bare sådan noget, de legede med. Det her, det er jo sådan lidt mere... Lidt som at se dig med sådan en kasket på en Puk Maxi. Det skal jeg ikke. Og du ligner heller ikke en lømmel. Nej, det ved jeg ikke. Det, nej, det gør du opfatter det. Mig heller ikke som en lømmel. Nej. Men det kan der være delt af mening om. Men noget andet, der er vigtigt ved det, altså hvis der er dem, der bygger hot rods, og der er vi nok ude i arbejderklasseland, der er vi nok mere i Midtvesten, industribæltet og sådan nogle steder, hvor man har de her sysler, ser gladeligt NASCAR på tv, eller køre langt for at se det i virkeligheden. Og så er der jo alle de her amerikanske forstæder, hvor der bor sådan det, jeg vil kalde for generiske republikaner. Hvide familier. Man skal sådan tænke Søborg og sådan nogle områder i Rigskov. Rigskov. Has og Ris. Alt sådan noget der. Der er meget, der tyder på, at der er selvfølgelig det, hvis man kommer hjem som datter der, og går ud med The Leader of the Pack, så kan man godt få nogle problemer hjemme ved middagsbordet. Det er det, de synger om, Shangri-La. Ja. Men The Leader of the Pack, det kan også være Donald Trump, tænker jeg. Ja. Sådan, for at lave sådan, gør det meget tydeligt. Og der er noget, der tyder på, at de her suburbs, de er ikke så tro over for Trump og det republikanske parti, som de har været. Ja. Det bliver, i min optik, bliver det noget af det, der bliver rigtig spændende at se her til midtvejsvalget, om de amerikanske forstæder, de... i mindre grad, end de plejer, stemmer republikansk. Og så skal republikanerne simpelthen helt til at genopfinde sig selv under Trump, hvis de mister de amerikanske sovebyer. Jeg kan huske, Mads, første gang jeg boede i USA, 1984, der efteråret, der bliver Reagan jo genvalgt som præsident. Og der kommer jeg til at sidde i et udvalg på min high school, et udvalg, hvor vi skal lave yearbook. Der var simpelthen seks kvinder i det udvalg, og så var der mig. Pam og Diane og Kim, Lucy, Candy, var der også en, der hed. Og de... Man kan jo ikke hedde nogen af de der navne rigtigt. Jamen, det er altså øgenavnet. Man hedder Pam og dig. Men jeg ser dem bare for mig, og så ser jeg den sang, du lige spillede for mig, fordi de havde alle sammen lidt, husker du, 80'er, meget bølgede amerikanske... Stort hår, ikke? Stort hår. Jeg var så fotograf. Jeg var fotograf i det der udvalg. Jeg tog billederne. Jeg var billedredaktør på det der organ, men der kunne man jo godt mærke, at de der piger, det var dem, der synger kor her. Ja, eller synger for. Eller synger for, ja. Det er også sådan et... Candy må jeg indrømme, jeg troede... Shangri-La havde et stort hår. Ja, Candy, tænker, sige, som det er. Candy, Mads, kan jeg godt huske, at tænke Candy, det hedder hun nok ikke rigtigt. Nej. Men sød pige. Jeg ved ikke, hvad man hedder, som hedder Candy. Måske Candice. Ja, måske. Ja. Det er i hvert fald muligt. Midtvejsvalg, Mads. Yes. Det er det, vi snakker om, ikke også? Fordi på tirsdag er der midtvejsvalg. Navnet giver sig selv. Det er midt imellem to præsidentvalg på præcis toårsdagen for det. Og det, der sker, for dem, der ikke måtte have fulgt med i timen i de forløbende uger, det er altså, at alle 435 repræsentanter i huset er på valg. Det er de hvert andet år. Så det har de altså også alle sammen den her gang. Hvorimod senatet er det altid sådan en glidende overgang, så sådan cirka en tredjedel af senatets medlemmer er på valg, og som vi har talt om flere gange, og som mange kan se, så viser meningsmålingerne et meget ret tydeligt billede, nemlig at der er overvejende sandsynlighed for, at demokraterne vinder flertallet tilbage i repræsentanternes hus, hvorimod der skal mere end almindelig medvind på cykelstierne for demokraterne til også at kunne vinde det i senatet. Her ser det ud som om med overvejende sandsynlighed, at republikanerne beholder deres, i hvert fald smalle flertal, de har der. Så det er sådan den helt overordnede billede, vi har på det, ikke? Ja, så kan vi starte med, skal vi sige, med et kammer i gangen, ja, og ikke gå igennem alle valgene. Men lad os starte med senatet. Ja, ja. Der er der 100 medlemmer. Mm-hmm. Det er sådan, det er. Fordi der er 50 delstater i USA, og uanset hvor mange mennesker, der bor i en delstat i USA, så har man to senatorer. Ja. Så Alaska, selvom det er den stat i USA, hvor der bor omtrent lidt færrest mennesker i USA, har lige så mange senatorer, som Californien har, selvom det er der bor flest mennesker. Ja. Og som man har tænkt senatet oprindeligt, så er det jo... Man tænkte senatet som sådan et kammer, der skulle lægge en dæmper på den folkelige vilje. De ældre herrer. Over i repræsentanternes hus. Ja. Repræsentanternes hus, der er man på valg hele tiden. Hver andet år, alle sammen. I senatet er det hver sjette år. Så det vil sige, når man bliver valgt som senator, så går der lang tid, før der er genvalg. Og så er det forskudt, sådan at det ikke er den til hver tid siddende folkestemning, der sådan afgør, hvordan valget er. Så det vil sige, at det er en tredjedel af senatets 100 medlemmer, der er på valg nu. Ja. Og det betyder, at en tredjedel af dem, som så i den her omgang betyder 35 af dem. Ja. Det er matematisk ikke sådan helt, som det skal være, men det er sådan omtrentligt en tredjedel af dem. Og der er demokraternes det store problem, at 26 af de 25 steder, hvor der nu er så valg til senatet, det er sæder, de forsvarer. Ja. Hvorimod kun 9 af pladserne er republikanske senatorer, der skal enten forsøge et genvalg, eller forsvare et distrikt, eller en stat, de tidligere har vundet. Så allerede der er der, skal vi sige, er der rytmen i valget gør, at demokraterne skulle overpræstere for at vinde. Og lad os bare lige tage en ting ind der, for det er jo sjovt, når du siger det. Vi skriver 2018, der er 35 senatorer på valg. Det vil sige, at vi kan skrue tiden tilbage, og så kan vi sige, at de blev altså valgt i 2012. Det var ved det præsidentvalg, hvor Barack Obama lige får præcis en meget stor sejr. Og så der væltede de ind med demokrater. En kæmpe sejr, ja, for Obama der, og Mitt Romney er jo slet ikke i stand til, nej, at hjælpe mange senatorer, nej, til at forsvare. Så derfor, derfor har de et kunstigt godt, ja, valg der, og det betaler sig nu. Ja, det betaler man prisen for 6 år senere. Havde der været valg, sådan som meningsmålinger står, til hele senatet på én gang nu, ja, så ville det have set helt anderledes, ja, ud. Ja. Så ville republikanerne være noget mere defensive. Mm-hmm. Og nu er det jo sådan, at der er 51 medlemmer i senatet. Ja. Vi kan tælle det her lidt forskelligt, for det er ikke alle, der stemmer sådan helt, som de skal i det her. Okay. Men der er på papiret 51 medlemmer, der er republikaner, og 49 medlemmer, der er demokrater. Det burde jo ikke være så svært lige at vippe to af dem. Nej. Men når man så går ned i valgmatematikken, så kan man se, at der er... Især to af demokraterne, der skal forsvare det valg, de havde for 6 år siden, som skal forsvare det i delstater, der i den grad er stemt på Trump. Mm. Den ene, det er Heidi Heitkamp i North Dakota. Hun ser ud til måske at ryge ud, det er der meget, der tyder på. Og så skal man jo ud så og vinde... Vinde et mere. Ja, vinde endnu en der. Ja, ja. Og det gør det selvfølgelig vanskeligt der. Og så er der det valg, jeg kommer til at følge, måske tættest af dem alle sammen. Det er Joe Manchin, en demokratisk senator fra West Virginia. Han er valgt i måske den mest pro-Trump-stat, der findes i USA. Og jeg har lige været lidt i West Virginia. Vi var mest i Pennsylvania, mest i Virginia, men vi kørte lidt igennem West Virginia, da jeg var derover her for nylig. Og der har de stadigvæk alle deres Trump-skilte op overalt. Joe Manchin er også, altså han er en usædvanligt dygtig politiker. Mm. Rigtig god til det, der hedder retail. Mm. Jeg har oplevet ham et par gange, og kan godt forstå, at han... er god til sådan en stat som West Virginia. Mm. Han ligner dem. Det var ham, der i sin tid skød på noget af den lovgivning, Obama var for. Så han har ligesom tidligere gjort vist, at han er ikke demokrat, som andre demokrater. Og husker jeg i øvrigt ikke også ret, Mads, korrigere mig, hvis jeg husker forkert. Jeg mener, at Joe Manchin var en demokrat, der stemte for Kavanaugh. Der stemte for Kavanaugh her for ganske nylig. Ja, han, hvad man siger, han var noget lusket med sin måde at stemme på. Men han var derhenne, altså han appellerer til et publikum, der godt kunne finde på at stemme på. Og hvis du tog Joe Manchin ud og viste ham til en dansk vælger, så vil mange danske vælgere sige, når de har hørt lidt på ham, at han må være republikaner, ham der, så vil de nok blive meget overrasket. Vi skal også finde ud af, at han er demokrat. Vi skal jo også lige sige, nu siger du, at der står 51-49 på papiret på nuværende tidspunkt, at for at demokraterne skal vinde, så skal de ikke bare have 50, for så står der 50-50, ja, så er det nemlig vicepræsidenten, der afgør det. Så de skal op og have 51. Lige præcis. Og det er jo selvfølgelig vigtigt for dem. Det virker nu som om på den politiske debat i USA, at det er far out. Det er der ikke rigtig nogen, der tror på, kan ske. Og så siger man hele tiden, men der var heller ikke nogen, der troede, Trump vandt i 2016. Men det virker som om, Mads, at her anerkender man, at den beholder republikanerne nok på grund af det, du lige fortalte. Det er en meget svær situation for de gode demokrater her, fordi de har så mange af deres egne sider, de skal forsvare sig. Alt tyder på, at her skal der virkelig ske noget. Der skal virkelig alle valg skal falde ud i rigtig retning. Nu nævnte vi to af dem, Heitkamp og Manchin, og jeg har svært ved at tro på, at demokraterne holder begge de to. Jeg tror godt, Manchin kan holde i West Virginia, selvom det er virkelig at være på udebane, hvis nogen er på udebane her. Heitkamp i North Dakota, det tror jeg mindre på. Og så skal man ud og finde en mere. Og derudover er der jo andre demokrater, der forsvarer sig i fjendtlige territorier. Mm-hmm. Vi har et valg i Montana, hvor John Tester, som er en, ligesom Joe Manchin, mm-hmm. en meget, meget effektiv politiker. Mm-hmm. Især til det, man kalder retail, hvor man sådan er ude og møde vælgerne og så videre. En meget lun, jovial type, der ligner en, der altid lige er gået ned fra en traktor for at diskutere politik. Ja. Det er han så også tit. Altså, det hænger sammen det på den der fasong. Og han er en, som man godt kan forstå, når man har mødt ham, at han har kunne vinde et senatssæde i en stat, der er så republikansk, fordi der er noget ved hans personlighed, der gør ham effektiv, men han er også og så skal vi jo huske i de der valg, så en forklare forleden der, altså det er jo altid centralt og vigtigt at huske på, at meningsmålinger op til midtvejsvalg faktisk er meget, meget svære, fordi det er sådan en 35-37, de allerbedste dage måske 40%, der går hen og stemmer til det der valg. I forvejen skal vi huske på, at et præsidentvalg, det ligger der på 50-55%, sådan cirka folk, der stemmer, det er jo allerede lavt i forhold til danske tilstande, men når vi går til midtvejsvalgen, så falder vi yderligere. Det betyder, at det er lidt sværere, end det øvrigt er at forudse valg i USA, når det er de her midtvejsvalg, fordi vi kan simpelthen ikke være sikre på, hvem det er, der møder op. Så alt, hvad vi har gået og diskuteret, man kan se, at amerikanerne diskuterede i den sidste uge, det er jo, altså når det er på den nationale bane, det er, kan det lykkes for henholdsvis Trump og republikanerne, eller over på den anden side, demokraterne, at få flere af deres end den anden side til at gide og møde op og stemme. Ja, deres kernevælgere kommer til at afgøre det her valg. Det er ikke et midtvejsvalg er ikke nogen, der bliver afgjort af uafhængige, der pludselig dukker op i store tal og laver om på det hele. Du skal slippe. Dem, der har en sag, der gør, at ens egne vælgere tænker, det er jo simpelthen for meget, nu går jeg ud og stemmer. Og der har man jo hele tiden haft det her med, hvad betyder Trump i det her spil? For det er tydeligt, at det, at man har en præsident, der i den grad er upopulær i den demokratiske base, betyder, at mange demokrater har tænkt sig at gå ned og stemme. Ja. Og siger man, mange kvinder vil gå ned og stemme. Det er noget, der... Men på den anden side, så må man jo også erkende, at Trump selvfølgelig også med sin måde at være på, og den måde, han stadigvæk har ført valgkamp på hele tiden, jo også nødvendigvis må motivere mange af sine egne. Præcis. Så er vi så lige vidt der på den konto. Når man kigger på de meningsmålinger, der har været sådan i den sidste måneds tid, så synes jeg, det er meget interessant at jagte. Og igen, de meningsmålinger, vi har, det er jo mest på landsplan, så det kan være, at det er helt udlignet af ting, der foregår lokalt. Men på landsplan, der kunne vi jo se, at det gik ret godt for demokraterne. Så kommer den her senatshøring om Kavanaugh, den nye højesteretsdommer, Blasey Ford, derinde. Og det troede demokraterne givet, det var en fordel for dem, men meningsmålingerne bagefter viser faktisk, at det gav et lille bump opad for republikanerne, men nu er den så faldet igen. Der er i hvert fald meningsmålinger, især kan man se det på mange af distrikterne til repræsentanternes hus, altså det andet kammer, hvor man kan se, at nogle af de distrikter, hvor demokrater så ud til at føre med altså med mere end 10%, ja, og man, ja, sådan tænkte, nå, det her, det bliver, ja, rigtig svært for republikanerne at indhente, at nogle af dem er endt ved at være ret tætte igen. Ja. Så jo, den Kavanaugh-høringen har virkelig fået mange republikanere til at tænke, det her, det er nok, jeg går ned og stemmer. Præcis, men omvendt, så kunne du have set de sidste 2 uger, at der begynder det at se ud som om, at den effekt, det havde, måske ikke er der alligevel, eller også er den der. Det svinger sådan lidt op og ned i for eksempel Nate Silvers målinger der, som jeg synes er spændende at kigge på. Lad os lige sige en ting mere om senatet, Mads, fordi jeg synes jo altid, det er interessant at prøve at sammenligne det med Danmark. Altså, en senator, som du selv startede med at sige, der er 2 fra hver stat, så der er jo ikke kun én dog, men der er 2. Men de minder jo nogle gange, også når man er i en delstat, og man føler, hvad der foregår lokalt. Hver delstat har selvfølgelig en guvernør, som er delstatens egentlige leder, men på en eller anden måde kan sådan en person minde nogle gange om en blanding mellem en udenrigsminister og en statsminister for den delstat, vedkommende kommer fra. Altså vedkommende er mere sig selv og mere repræsentant for staten, end han eller hun er medlem af det parti, som han eller hun stiller op for. Jeg plejer tit at sammenligne det med de enkelte nationalstaters medlemmer af Europaparlamentet, ja, i hele EU-samarbejdet. Fordi vi har nogen, vi også sender til en slags federalt system, ja, nemlig, ja, EU-systemet. Ja. Og på samme måde, hvis man sidder ude i Montana, så er John Tester, ja, en, man har sendt afsted til Washington D.C., ligesom vi har sendt en række repræsentanter, ja, fra, ja, Danmark afsted til Europaparlamentet. Og man forventer lidt af dem, at de så kæmper Danmarks sag dernede i Europaparlamentet. Ja. Og på samme måde, når man sidder i Montana, så forventer man, at John Tester, ja, at han måske, selvfølgelig er han demokrat, men at han også har et godt øje til, hvad er det, Montana interesserer, ja, sig for. Og nu har man haft en sommer, der var meget tør. Høsten, ja, var ikke så god, som, ja, man håbede i Montana og andet. Og så er det jo, altså, en logik for perlehøns, at så kan man godt lide, hvis man i Montana har en fornemmelse, mm-hmm, af, at han gør meget ud af, at man skal give støtte til nødlidende landmænd og sådan noget ting. Og så går man på tværs af partipolitik. Lad os lige lukke senatet der og sige, det mest overvejende sandsynligt, det er, at republikanerne beholder majoriteten i senatet. Det kan da være, at de går lidt frem. Det vil være en meget stor overraskelse og en meget stor sejr for demokraterne, hvis de skulle ende med at få 51 mandater. Lad os lige gøre den helt færdig, fordi det der er... jeg kan ikke se, at demokraterne kan vinde uden at vores ven, vi taler om sidst, Bredesen, ja, eller Bredesen, Phil Bredesen, i Tennessee, ja, vinder, ja, ja, uden at Dean Heller i Nevada lider nederlag, og uden at Ted Cruz i Texas lider, ja, nederlag. Så der har vi nogle, ja, vi har en nogle republikanere der skal lide nederlag, ja, og hvis Ted Cruz taber, ja, en stat som Texas, ja, så betyder det, at en, der hedder Beto O'Rourke, ja, har vundet. Og, ja, ham har vi været inde på nogle gange. Ja. Ja. Jeg vil se det, før det sker, ja, at Ted Cruz taber til ham. Men der kan jo ske noget, mm-hmm, sådan til sidst. Og der er så meget luft i de her meningsmålinger, fordi, mm-hmm, det, som du så rigtigt sagde, at det handler om, hvor mange der kommer. Ja. Og hvem der kommer. Og hvem der kommer. Ja, præcis, ja. Hvor mange der kommer ens egne. Ja. Og det betyder jo, at så vil man jo ikke bare have den situation, at demokraterne har fået et flertal i senatet, hvis Bredesen, mm, og Beto O'Rourke vinder, men så vil man også være i den situation, at man også har en kronprins, ja, vil jeg sige, fordi, ja, så vil Beto O'Rourke være en alle i, ja, samme. Jeg tror ikke, at herr Bredesen fra Tennessee vil blive set som næste. Nej, han er også 74, så vidt jeg husker. Ja, og ligner ingen alder i amerikansk politik, men dog. Han ligner ikke det, de lige står og spørger efter i det demokratiske parti. Men Beto O'Rourke, ja, vil ligne noget, som man kan gå fuldstændig græsat over, ja, det er klart, i USA, det vil være på, en movie, på venstrefløjen. Det vil være en superstar, hvis han vinder dernede. Lad os se det, før vi tror, det sker. Så vores budmasse er vel, republikanerne holder den i senatet. Så går vi videre til det ikke andet. Ikke med hovedet på blokken, men det er... Nu har vi sagde bud. Vi sagde bud. Vi sagde, ja, bud, ja, jeg har jo selv sagt, at jeg tror flere gange, ligesom sagt, at jeg tror, at demokraterne ikke får så godt et valg, som vi får. Nu er vi hen i det næste. Vi starter lige med senatet her, ikke? Så senatet, overvejende sandsynligt, republikanerne holder det. Yes. Og stor overraskelse, hvis det ikke sker. Kan det ske? Ja, selvfølgelig kan det ske. Det kan jorden det. Er rund, og alt bolden er rund. Bolden er det, ikke firkantet. Alt det der slutter, ikke? Men bare en gang måske. Så hopper vi videre til det andet, nemlig repræsentanternes hus, Mads. 435 medlemmer, afhængig af, hvor mange der bor i hver delstat, så er den nogenlunde. Den største stat har flest medlemmer, og den mindste indbyggertalsmæssigt færrest. Og her gælder jo, det minder nærmest om, at dansk folketingsvalg havde nær sagt, altså dem, der vinder, får også flertallet. Ja, der er en, en slags forholdstalsvalg, i den måde, man fordeler distrikter på til de forskellige delstater. Og her er man i den situation, at når vi ser på tallene, så er der jo nu, altså når der er 435 medlemmer, så betyder det, at man skal have altså 218 sæder for at have flertal i repræsentanternes hus. Et gyldent tal. Et gyldent tal. Og vi er i den situation, at lige nu har republikanerne 235 sæder. Demokraterne har 193 sæder. Mm-hmm. Så de skal vinde 26 sæder. Ja. Og det ser meget mere sandsynligt ud. Alle er på valg. Og alle meningerne viser, at vi har omkring 180 demokratiske sæder, som ingen kan røre ved. Altså, det er... Det er Ocasio Cortez i Bronx, for eksempel. Det er sådan steder, hvor der kan man bare ikke tabe. Nej. Og så har vi 140 sæder hos republikanerne, som ingen kan røre ved. Så demokraterne nyder godt af, at generelt som parti står de rigtig godt ved det her valg. Og hvis man ser på længere ned og går længere ned i meningsmålingerne, så vil man se, at det bliver rigtig svært for republikanerne at holde det her flertal. Altså det vil være en overraskelse og noget, der så siger noget om, at endnu en gang har vi et valg, hvor meningsmålinger har svært ved at fange alle tendenser, der er ude i det amerikanske samfund. Fordi der er så mange, der er så mange måder, at demokraterne, ifølge meningsmålingerne, kan vinde de her sæder, de mangler. Og republikanerne virker som om, de er i udpræget grad meget mere defensivt. Og så lige før, der talte vi jo om, at de senatorer, den tredje der senatoren, der er på valg den her gang, de var valgt ved tilbage i 2012, da Obama blev genvalgt. Alle dem, der er på valg her, de blev så valgt for 2 år siden, der hvor ikke bare Trump vinder, men hvor republikanerne bredt over hele USA, over alle tænkelige valg fra præsidenter ned efter, fik et kanonvalg. Lige præcis. Så der er de jo også noget foran i forhold til, hvad de normalt er. Ja, og normalt er det sådan, at det parti, der sidder på præsidentembedet, vil opleve en afmatning ved første midtvejsvalg. Så det er altid et spørgsmål om, hvor meget taber vi, hvis man sidder som det parti, der har magten. Må jeg ikke lige et øjeblik, for jeg ved godt, du har forsøgt at protestere mod det, inden vi gik i gang, men altså, den her sang fra 2008, der Barack Obama, han har leveret præsident. Må vi lige spille den? Hvad er vi ude i, David? Fleetwood Mac. Den har du spillet mange gange. Ja, vi spiller den lige igen, ikke? Har vi den? Du har sådan en meget lille kreds af sange, du cykler rundt i, hver gang du skal prøve at finde et nummer til den her udsendelse. Ja, men det er også rigtigt. Her. Jeg har 2 sange, for jeg kommer til at vælge den forkerte her. Det her er jo min anden favorit, fordi det er jo Don't Stop Thinking About Tomorrow. Det er rigtigt. Ja, og det er jo Bill Clinton. Men det var i den, 1992. Ja, det er den, de brugte til at sådan være kampagnemusik. Præcis, i hele den der valgkamp. Præcis, ja. Og på den måde så er jeg kommet til at screw up her. Jeg er kommet til at spille den forkert, men pointen er egentlig meget god alligevel. 1992, der kommer Bill Clinton til Don't Stop Thinking About Tomorrow. Han bliver præsident, han bliver hyldet især i Europa, stadig mindre grad i USA, fordi så kommer der midtvejsvalg. Han har nok ville have svært ved at stille op i de her MeToo-tider, tænker jeg. Det er godt, han stillede op dengang. Det var en anden tid, som man siger. Han vil også få det rigtig meget knas med at klare sig igennem senatshøring, hvis nogen ville udpege ham til højesteret. Ja, det kunne jo være, at Hillary Clinton... Husk, det var et af rygterne, det ville Hillary Clinton gøre. Ja, det var et af rygterne. Det kan jeg faktisk huske. Det er nok meget godt, hun ikke gjorde det. Ja, okay. Nå, men den her sang. Den illustrerer jo selvfølgelig Don't Stop Thinking About Tomorrow. Nu ser vi fremad. Fremtiden er lys, og alt det her 1992, Bill Clinton træder til. Så får han, om jeg så må sige, en lidt rocky start som præsident. Og i 1994, der er der så midtvejsvalg. Ja. Og han får en ordentlig en på hatten. Ja, det må man sige. Men det har også været 2 meget, meget rodede år. Ja. Mange, når man tænker tilbage på Clinton i USA, tænker jo Clinton som en, der er i en periode, hvor økonomien går godt, og hvor meget optimismen er stor i det amerikanske samfund. Ja. Det er alt sammen rigtigt. Det er alt sammen noget, der er bedømt på Clintons sidste tid i embedet. starten var noget frygtelig, frygtelig, frygtelig rod. Han kæmper alle de forkerte kampe, taber dem, og vil lave en sundhedsreform. Han har sat konen i spidsen for at lave den her reform. Og de, konen? Hillary Clinton? Hillary Clinton, ja. og de fleste amerikanske vælgere sidder og tænker, når vi vælger en præsident, så er det jo ham, vi stemmer på. I kan ikke huske, vi har stemt hende til at have noget politisk embede, men det har vi åbenbart, for nu sidder hun der og vil lave den mest omsagribende reform. På europæisering af Amerika. På det føderale niveau, vi længere set. Og det sagde de nej tak til. Ja, og ikke bare det. Der kommer jo simpelthen ind der i 94, det man kaldte den republikanske revolution, anført af Newt Gingrich. Og alt det, han stod for den gang, det er det, Trump høster frugterne af i dag. Og Newt Gingrich er jo på en eller anden underlig vis en slags uofficiel talsmand for præsident Trump den dag i dag. Periodisk. Jo, men han vil nok gerne have en lidt større rolle, det er ikke usædvanligt. Men ved den her lejlighed, der siger Clinton selv, at han har tabt, og så siger han et berømt citat her, efter han har tabt det her midtvejsvalg, det amerikanske folk tror, i hvert fald et flertal af dem, at et divided government, altså en delt regeringsførelse, may work better than a united. Og det er jo selvfølgelig, fordi han startede, han har en stor fordel, når man er præsident, men også har flertallet med sig i de to kamre, i hvert fald et af dem. Så kommer han i en situation, hvor han taber begge kamre, så nu skal han forsøge at styre landet i mål fra 94 til 96, hvor han godt nok har den magt, som præsidenten har, men han har ikke flertallet over i repræsentanternes hus, og så begynder det at blive sværere. Det begynder at blive rigtig svært, især fordi Newt Gingrich laver sådan et program. Hedersmand. Ja, et program, hvor han i den grad forsøger at rulle lovgivning ud, der skal presse Clinton på alle tænkelige fronter, og Clinton indser, at han bliver nødt til at søge kompromis med nogen, hvis han overhovedet vil have nogen rolle som præsident her meget tidligt i sit embede, og faktisk også før han rigtig har fået sin egen administration på plads. Ja. Det hele sejler for ham. Ja. Det lykkes ham at få republikanerne til at overgøre deres angreb på Det Hvide Hus. Mm-hmm. Og det gør så, at han bliver til det her comeback kid. Ja, ja. Som får en fantastisk sejr 96. Så. Lige præcis. Ja. Jeg rodede jo fuldstændig rundt i det, jeg sagde før, fordi den sang, vi hørte, nu skal jeg se, om jeg kan huske det den her gang, Don't Stop Thinking About Tomorrow, er jo med Fleetwood Mac. Ja. Den, jeg ville have spillet, som jeg håber, nu har fundet frem derude, det er jo Stevie Wonder og Signed, Sealed, Delivered. Kan du tåle lige at høre 30 sekunder af den? Stevie Wonder er, jamen jeg kan godt lide Fleetwood Mac, jeg kan også godt lide Stevie Wonder. Du synes bare, jeg er ensporet. Det er alt sammen meget fint. Det er slet ikke det. Vi tager den. Bare spil den. Det var Obamas kampsang, den der signed, sealed, delivered, ikke? Underskrevet, forseglet, afleveret, kæmpe sejr, 2008. Og her er min pointe. Da han vinder det valg i 2008, der er der ikke færre end 57% af den amerikanske befolkning, der går hen og stemmer. Det var et stort tal til et præsidentvalg. Det er det. Og to år efter, da der så er midtvejsvalg, og han får en på hatten, taber valget, der er vi på det, vi talte om lige før, nemlig hvem er der kommer og stemmer. For der kom der sølle 37%. Så vi gik altså 20% point ned i stemmeandel mellem det euforiske sejrsbillede i 2008 og så det valgnederlag, han leder i 2010. Det er et fantastisk tal, ikke? Jo, og de illustrerer jo også det her med, at et præsidentvalg, der taler du bredt til amerikanerne, eller til mange flere mennesker. Ja, ja. Når der er midtvejsvalg, så taler du til nogen, der er politisk aktiv i forvejen, og føler sig som en del af en politisk bevægelse. Ja. Det er sådan, det er to forskellige virkeligheder. Ja. Og derfor skal man passe meget på med at bruge tal, der siger noget om, hvordan står partierne bedst i USA. Det midtvejsvalg handler om, er at få sin egen ned at stemme. Ja. Og derfor vil man jo altså være i den situation, at man kan sige, med de meningsmålinger, vi har haft nu, hvis det skulle gå sådan, at demokraterne ikke kan levere, og ikke kan levere især en sejr i repræsentanternes hus. Senatet tror jeg godt, Det er bare noget, de drømmer om, men jeg tror ikke, de sådan har realistiske forhåbninger om det. Men alt kan selvfølgelig lade sig gøre. Mm-hmm. Men hvis de ikke får den i repræsentanternes hus, så vil de jo kunne kigge på hinanden og sige, hvorfor kunne vi ikke få vores egen ned at stemme? Ja. Hvad er det, vi skal gøre for vores egen base til at blive aktiveret politisk? Ja. Trump er åbenbart ikke nok til at få dem ned. Hvad skal vi så gøre? Præcis. Lad os lige tage der, hvor Obama han taber i 2010. Der skal vi også huske på, at det valg, han bliver valgt til i 2008, betyder jo igen også, at det er helt fantastisk for demokraterne, det valg, fordi de får ikke bare flertal i repræsentanternes hus ved samme lejlighed. De får simpelthen det, man kalder et superflertal over i senatet. Det betyder, at de er 60 medlemmer. Det er en enestående styrke, man har der politisk for at få ting igennem. Så kan man lukke for det, der hedder filibusters. Præcis, så kan man lukke for andres forsøg på at obstruere politikken. Så han havde jo 2 år, hvor han virkelig kunne gennemføre ting. Og det, han jo fik gennemført med det yderste af neglene, på trods af det her flertal, var jo Obamacare. Og det mobiliserer så de andre i den valgkamp, der er i 2010. Og her er noget, jeg tror, måske lidt er gået hen over hovedet på mange af dem, der dækker det valg, der foregår lige nu i USA. De valgvideoer, man ser derude, det er ikke valgvideoer med Donald Trump i. Hverken for eller imod. Dem er der selvfølgelig også nogen af. Mm-hmm. Men når man sidder sådan og bare sætter sig ind på en motelværelse, eller sidder på en diner et eller andet sted, og TV'et kører lokalt i baggrunden i USA lige nu, op mod midtvejsvalget, og ser alle de her valgvideoer, der kommer hele tiden, så er der ikke ret meget Trump. Der er lidt af det, der er ikke ret meget. Han bliver nævnt meget, men det handler ikke om Trump. Nej. Det næsten, altså, jeg havde en opfattelse af, da jeg var derovre nu, at det var omkring halvdelen. Jeg læste så, at det kun er 40%, og nogle steder kun 30%. Men det handler om sundhedsreform. Ja. Det er det helt store tema, og det er ikke så mærkeligt, fordi det, man bruger i en almindelig økonomi på at købe sundhedsforsikringer, det er, hvis det ikke er noget, man får med sit arbejde, så er det suverænt den største udgift, du har på dit eget budget. Og det er en udgift, som er løbet fuldstændig løbsk. Ja. Og det begyndte den med, efter man fik Obamacare. Begge partier har gerne vil løse det, at udgifterne er løbet løbsk. Og republikanerne har forsøgt helt at fjerne Obamacare. Og demokraterne har forsøgt at slå til lyd for, at man skal redde Obamacare, og så gøre den til en sundhedsreform, der virker bedre. Men det er noget, der i den grad motiverer vælgerne. Og i 2010 betød det, at man havde vedtaget Obamacare, at demokraterne blev simpelthen smidt ud af de føderale. Præcis, og det man så... Nu kan det måske betyde det modsatte. Ja, præcis, og det var interessant der i 2010, det var jo også der Tea Party-bevægelsen, Sarah Palin, en hel masse af de her typer, de kommer frem, og de mobiliserer jo i den grad på at sige, den der socialistgørelse, den europæisering af vores sundhedssystem, det er den helt forkerte vej at gå, og vi kan kun få det vendt, hvis vi får et ordentligt flertil. Lad os lige prøve at høre, fordi præsident Obama anerkender jo så sit nederlag, efter han har tabt det. I starten der tænker jeg, hvorfor spiller vi ikke noget? Det er fordi han helt undtagelsesvis famler efter ordene, hvad han på sit første pressemøde skal fortælle, hvad i alverden der er sket her. And that's something that I'm not recommending for every future president that they take a shellacking like I did last night. I'm sure there are easier ways to learn these lessons. But I do think that this is a growth process. And an evolution. And the relationship that I've had with the American people is one that built slowly, peaked at this incredible high, and then during the course of the last 2 years, as we've together gone through some very difficult times, has gotten rockier and tougher. And it's going to, I'm sure, have some more ups and downs during the course of me being in this office. Han var simpelthen i de der timer, de der døgn, noget slået ud. Det der shellacking betyder noget i retning af en lammer eller en på kassen. Du har fået en ordentlig... Shellacking, så man er fuldstændig blevet gennembanket. Man har fået en gennemtævet, en ordentlig en på kassen. Det er der ingen, der ønsker sig. Ja. Og det vidste han, at han havde fået, og så står han der og taler om det. Nu er det Rocky Times, og nu er det svære. Man skal huske, 98% af alt, hvad Obama lavede som præsident indrigspolitisk, det blev vedtaget i de 2 første år. Hvor han havde magten. Indtil det her nederlag. Efter da, der havde vi 6 år med Obama, hvor han lavede udenrigspolitik, meget lidt indrigspolitik, i hvert fald kun indrigspolitik, der handlede om at tale om problemer, ikke lave lovgivning. Nej, fordi han kunne ikke få flertal. Der var ikke noget, der ville... Der var ikke noget flertal. Der kunne ikke komme lovgivning, der bakkede det, han sagde op. Så nu skal vi ikke... Vi vender lige med konklusionen. Det er bare sjovt at forestille sig tanken om, at hvis nu Trump rent faktisk taber, så vil han ikke gå ud og sige, at han har fået en på hatten. Det kan jeg allerede nu garantere. Han vil finde på en måde at gøre til en sejr. Han vil finde en måde at gøre til en sejr. Han sagde til valgmødet i går. Han sagde, it could happen. Det kan ske det her. Det kan ske, at vi taber. Det kan ske. Men sagde han så, jeg vil finde en måde at fikse det på. Ja. Og når man Trump, så ved man aldrig, om det er noget, der betyder, at han vil forsøge at, at sige, vi bruger ikke demokratiet, som vi plejer. Eller det ved man aldrig. Nej. Eller om det er forfatningen, han midlertidigt suspenderer op i sit eget hoved. Det kan også være, fordi Trump er jo på store træk federalist. Ja, ja. Det kan jo være, at det Trump tænker, det er, jeg tror godt, jeg kan samarbejde politisk med demokraterne om mange ting. Og en lektion, han måske kunne lære, nu det, vi talte om før, det var, at Bill Clinton bliver faktisk en bedre præsident, da han ikke har sit demokratiske flertal med sig i kongressen. Det er der mange, der... Hvis du er en dygtig politiker, som Clinton jo helt utvivlsomt er, jeg synes jo, Clinton er et usædvanligt politisk talent. Bill Clinton. Og nu taler jeg ikke om hans personlige moral og andet, men bare som håndværker, synes jeg, han var utroligt dygtig. Ja. Og det Clinton jo viste er, at når man presser ham... så finder han udveje. Ja. Han er sådan en rev. Hvis du blokerer den ene udgang, så stryger han ud af den anden. Og sådan var Clinton også. Jeg er ikke sikker på, at Trump har samme evne til at manøvrere politisk. Jeg vil lige sige noget her, som, hvor du simpelthen ikke må kommentere det, da det jo er stærkt politiserende, ikke? Dansk politiserende. Det du siger. Ja, det jeg siger nu. Og du kan jo nogen vil opfatte det som et dødskys, men det er det ikke. Lars Løkke Rasmussens stærkeste evne er præcis, når han har ryggen op imod muren, og han skal levere varen som politisk håndværker. Det minder lidt om det. Du må slet ikke kommentere det, fordi det vil være helt upassende. Men så nu har jeg bare sagt det. Og så går vi bare videre. Så går vi bare videre. Og går tilbage på spor, fordi du må være lidt tilbage. Jeg er enig i, at han er en meget, meget dygtig politiker og visionær politiker. Tak. Så. Det var godt, det kom på plads alligevel. Og jeg har lært i min tid i politik indtil videre, at statsministeren tager aldrig fejl. Nej. Det er simpelthen regel nummer et. Ja. Og det er jo rart at vide, at det er sådan. Så har man det på plads, ikke? Nå, det vi egentlig ville fortælle med den her lille detur, det var egentlig bare at sige, det normale billede er, det er ikke altid sådan, men det normale billede er, man vinder et præsidentvalg, man bliver strøget ind, og så taber man det midtvejsvalg, der følger efter. Ikke altid, men det er så det normale billedet. Så Mads, lad os lige komme tilbage til det her, fordi nu kom vi hurtigt ud i den historiske udredning her af midtvejsvalg. Lad os lige komme tilbage på det, der er nu, fordi du nævnte før det her med, at det ser selvfølgelig ud på den valgmatematik, der er, som om demokraterne, de ikke bare vinder, men de får en pæn sejr til huset. Ja, sådan ser det ud. Ja. Jeg har så flere gange sagt, at jeg er ikke sikker på, at jeg tror ikke personligt, det kommer til at ske. Nej. Men altså, jeg taler aldrig mod tallene. Nej. Så jeg anerkender, at meningsmålingerne siger noget andet, og det, jeg siger, er bare en mavefornemmelse. Ja. Men at min mavefornemmelse er... den er, hvad den er. Bare en mavefornemmelse. Ja. Det er mere sandsynligt, at det, jeg ikke føler, kommer til at ske. Jeg bliver altid nervøs, når nogle politikere siger, at de er styret af deres mavefornemmelse. Så tænker jeg altid på George W. Bush, der er sagde det berømte ord, at the end of the day, it's my gut feeling, der afgør tingene. Ja, man havde en god gut. Ja, det havde han ikke. Jeg stole på Bushes gut. Den stod godt. Må jeg jo lige bringe et andet emne på banen? Fordi nu sagde du lige før, at Bill Clinton muligvis ikke ville kunne have klaret de finere tests, som politikere skal udsættes for i dag. Men så kom vi jo til at springe helt over Newt Gingrich, som jo var moralens vogter, da han starter med at angribe Bill Clinton. Han kunne heller ikke rigtig klare det. Viste sig jo, det gik galt hen ad vejen. Ja, jeg tror, det var en sekretær, han blev lidt meget glad for. Ja, ja. Der var noget der, som ikke... Og hos republikaner, der er det ikke bare det der med, at man lige tolker ægteskabsløftet lidt bredt. Der er det at blive skilt for mange, især mere religiøse republikanere, der er det noget, som man tager ret tungt på. Bortset fra, at man ikke tager så tungt på, at Donald Trump har været skilt et par gange. Der er noget af det, der har ændret sig. Der er noget, der har ændret sig, men alligevel ikke, Mads, fordi din store helt, Ronald Reagan... Ja, jeg troede, jeg skulle til at sige Lars Løkke, Ronald Reagan. Han var også skilt, og han vinder alligevel, og han er næsten en af dem, der ikke tabte et midtvejsvalg. Han taber i hvert fald ikke det første midtvejsvalg. Efter han blev præsident i 1980, så taber han ikke sådan rigtigt det der i 1982. Så bliver han genvalgt i 1984. Ikke bare genvalgt, han bliver simpelthen væltet ind i en af de største sejre nogensinde. Og så taber han i 1986. Læser jeg mig frem til, Mads. Jeg forsøger så at finde et klip, hvor vi kan høre Ronald Reagan kommentere sit valgnederlag i 1986. Det kunne jeg simpelthen ikke finde. Jamen, der er tomt. Der er tomt. Tænker du ikke også på nederlaget i 82? Altså i 82, der tror jeg, at republikanerne taber 26 pladser i, kongressen. Og, men man havde i forvejen... Men også i 86. Men man havde jo i forvejen ikke flertallet. Nej. Så man havde jo den situation, at nu var Tip O'Neill, lederen af det demokratiske partis grundlag, bare endnu mere solidt til at... At række hånden ud med Reagan og sige, det kan godt være, at du har en masse idéer om, hvad der skal ske med USA. Ja. Der er indtil der, der kommer til at ske, hvis du ikke fungerer sammen med mig. Og de to mænd, heldigvis, det var godt for verden og godt for USA, de satte sig så ned og lavede en række kompromiser om den politiske kurs. Og der er jo mange politikere efterfølgende, også før omtalte Bill Clinton, der lader sig meget inspirere, at Bill Clinton har tabt sit midtvejsvalg og skal forsøge at finde en eller anden samarbejde med Newt Gingrich, som ikke, de ikke naturligt svinger sammen. Så er han jo blandt andet senere hen tilbage og fortæller, han kiggede tilbage på den situation, som Reagan havde. Og Reagan havde jo de berømte ord stående på sit bord, at der er ingen, ingen grænser for, hvad du kunne få gennemført, hvis bare du er villig til at lade andre tage æren for det. Det er jo et godt politisk budskab. Man kan i hvert fald sige, at Reagan er meget afhængig af, at Tip O'Neill vil ham, men omvendt er Tip O'Neill også i den situation, at han jo heller ikke kan få noget gennemført, hvis ikke Reagan vil underskrive det. Og derfor er der jo sådan en logik i, at man på et tidspunkt siger, nu hænger vi lige vores medlemskort til vores respektive partier på en knage uden for døren, og så går vi ind og løser nogle problemer, og så må vi gå ud og sælge det, vi verificerer for igennem, som en kæmpe sejr i vores bagland, men der kommer ikke til at ske noget, hvis vi ikke gør det. Det, der er specielt ved den tid, vi lever i nu, også under Obama, er, at på føderalt niveau, der ikke er mange politikere, der er parat til at hænge det skilt på en knage uden for døren. Nej. De vil hellere komme ud og sige, vi kan ikke blive enige, og der kommer ikke til at ske jeg noget. Jeg har hvide handsker på. Der kommer ikke til at ske noget som helst. Og Tea Party-bevægelsen er vel et eksempel på en politisk bevægelse, der er blevet valgt til direkte ikke at føre politik. Ja, og det er 2010 og frem efter, at de bliver valgt til. Mads, lad os lige prøve at kigge på det sidste minutter, vi har i dag, fordi noget vi jo ved, altså sekundet efter, at midtvejsvalget det er afgjort, lad os nu sige, det ender, som vi sådan har troet, det er gjort her, nemlig tæt, men republikansk sejr i senatet, pæn god sejr til demokraterne over i repræsentanternes hus, så er det næste, der vil ske, det er jo, altså, hvis demokraterne vinder ret godt over i huset, hvis de klarer sig pænt i senatet, så vil det være en eller anden blåstempling af, at den kurs, de har kørt, den har virket. Det modsatte selvfølgelig, så, som du sagde før, nu skal vi se at tænke over, om vi gør det rigtigt. Men der vil jo også ske det andet, det er, at der vil dukke folk op ret hurtigt herefter, der siger, jeg synes, jeg har fået et mandat, eller min kurs har fået et mandat, selvom jeg ikke engang stillede op, til at nu kan jeg begynde at bringe mig i spil til at blive præsident. Det begynder derefter. Jeg vil sige, at der er to politiske slagsmål, der bliver interessante hos demokraterne at følge efter valget. Mm-hmm. Det ene er, hvilke af de forskellige fløje har fået det bedste valg? Hvilken type budskab virker bedst hos demokratiske kernevælgere? Hvor skal partiet sådan gå hen? For de har meget svært ved at blive enige om en fælles kurs. Og det andet er selvfølgelig det, der man kan kalde det personlige, har vi fået en ny skikkelse, eller flere bud på skikkelser, som man kan se store dele af partiet samle sig bag, og kan vi så begynde at se, om vi kan teste dem så meget, at vi måske endda kan forestille os, at de også kan blive præsidentkandidater. Ja, ja, ja. Det er det, der nødvendigvis sker, fordi der kommer jo til, altså det vil være meget, meget mærkeligt, hvis det ikke bliver en valgsejr af en art for demokraterne. Ja. Vi taler om, hvor stor den bliver. Ja. Og jeg siger så, jeg tror, den bliver mindre, end de har forestillet sig. Det er meget elastisk, men det, sådan er det jo klogt at udtale. Men en sejr er dog en sejr. Men sejr er dog en sejr. Og sejre, altså de skaber jo altid, eller meget ofte, skaber de jo bud på nye ledere. Ja. Især i sådan et system som det amerikanske, hvor man, når man har tabt, som Hillary Clinton gjorde, vil der være mange, der siger, vi skal ikke tilbage til alt det, hun repræsenterer, og det, der var deromkring. Der skal komme noget nyt, der peger os i en ny retning. Og der er, altså, der er rigtig mange af de her valg, der kan være meget spændende på den konto. Og der er det jo så sjovt, Mads, for tager vi senatet? Og de to af de tre, du nævnte lige før, så kan vi tage Joe Manchin i West Virginia, hvis han vinder, og hvis Phil Bredesen i Tennessee vinder, så, ældre hvide mænd, Som er superpopulister. Det vil være retningen. Og hvis de to kommer til at dominere, der er ingen af dem, der kommer til at stille op til et præsidentvalg. I hvert fald ikke. Det kan simpelthen ikke ske. Men hvis de vinder os tester i Montana, hvis vi er omkring de der typer, og de har leveret vendepunktet. Ja, så, men i Trumpland, ved at tale trumpsk, når man skal tale trumpsk, jamen, så tror jeg, der vil komme en samling hos dele i det demokratiske parti, der siger, det er jo den vej, vi skal. Ja, vi kan også godt finde ud af at være populister, og det kan de jo historisk. Altså, der er jo historisk ingen, der er så gode til at være populister som demokrater. Kan så bekendt alle politikere i svage øjeblikke, så falder det over dem alle. Og hvad så, hvis vi i stedet for siger, de der, de klarer sig fint, den ene vinder, den anden vinder, ikke osv. Og så går vi ned i Texas, og så siger vi, det vi var inde på lige før, hold da kæft, en sensation. Beto O'Rourke dukker op, han er godt nok politiker, han sidder godt i kongressen, men altså, han slog i Texas en præsidentkandidat fra sidste gang, der var et mulehår for selv at blive præsidentkandidat. Der, så er det også stort. Jamen også fordi det er Texas. Ja. Det er jo, altså det at kunne vende valglogikken, som den plejer at være historisk på hovedet i Texas, det er jo noget, der kan i den grad altså flytte udfald af præsidentvalg. Ja. Så kommer du med så stort et trofæ ind på det ind på din politiske arbejdsplads, at alle vil sige, det er godt nok noget af en sejr. Det kan vi ikke sidde og overhøre i. Og det vil løfte ham på en façon, der vil gøre, der vil være et utroligt. Altså, hvis han bliver valgt, Rourke. Ja, slået Ted Cruz, så vil man. For det første vil der være rigtig mange republikanere, der vil komme og sige, det var det vidunderligt, du har slået Ted Cruz. Men der vil også komme den ene journalist efter den anden, der siger, ikke, hvad vil du så nu i kongressen? Nej. De vil sige, stiller du op til Hvide Hus. Præcis. Der kommer stort pres på kæmpe pres. Stort pres på dem der. En anden, vi ved, det er Elizabeth Warren op fra Massachusetts. Hun sendte en tweet ud for et par uger siden, at hun efter evalueringen af midtvejsvalg straks vil træffe en vigtig beslutning. Ja. En beslutning, vi må forstå, hvis man sådan har en lille smule evne til tekstanalyse, handler om hun stiller op til præsidentvalget. Ja, og der ligger jo nok det i det, at det gør hun. Ja, det vil være mærkeligt, hvis hun ikke gør. Ja, hun føler sig som repræsentant for den gruppe, der blev meget begejstret for Bernie Sanders, og som ser sig selv som opposition til alt det, Obama og Clinton og andre står for i partiet. Ja. Hun vil gerne have partiet slår ind på en helt anden kurs, og hun vil ikke være glad for at få Manchin eller Bredesen som kollegaer. Jo, kun hvis hun, altså, fordi det giver politiske muligheder, men hun vil have svært ved at blive enig med dem om ret meget. Ja, det vil være svært for hende. Jeg har en fornemmelse fra USA, Mads, som du måske kan imødegå eller imødekomme ud fra dit nylige besøg derovre. Jeg synes, det virker som om, at feel the burn og alt det der, Bernie Sanders, det er declining, det er på vej nedad. Det er jo, altså, ja, det tror jeg også er min fornemmelse. Mm-hmm. Jeg synes at observere, at mange af de, der var på Feel the Burn, de her millennials, der var aktiveret, de nu er røget ud i sådan nogle identitetspolitiske dagsordner, som, og det kan godt være bare, det er fordi, jeg simpelthen ikke forstår logikken i det, de tænker. Mm. Og så er jeg måske også en dårlig analytiker i netop det segment i amerikansk politik, men det virker som om, at der er en tangent, de på en eller anden måde røget ud af, og at de ikke står samlet om det der meget stærke budskab, der lå i, at det var jo klassekamp i virkeligheden. Ja, og det, at millennials ikke ser sig som en del af den amerikanske fremtid, på samme måde som deres forældre var det, at mere end, altså omkring 25% af alle millennials i USA bor stadigvæk hjemme med deres forældre, at det er rigtig dyrt at etablere sig på boligmarkedet, det er rigtig dyrt at få et barn, og det at sådan kappe båndene til den ældre generation og få sit eget liv, det er rigtig vanskeligt for unge, veluddannede amerikanere. Og meget af den politik, der lå i det, når jeg siger klassekamp, så er det fordi, der lå en enorm ønske om at ændre på skattesystemet, om at ændre på tilskud til studier osv., så lånevilkårene, er jo noget, som Elizabeth Warren naturligt også samler op. Ja, det er noget, hun samler op, og der skal nok være mange af dem, der melder sig ind der, men jeg tror ikke, at altså, det virker ikke på mig som om, at det er med samme fokus på den dagsorden, Sanders havde, som, som vi så tidligere, at det er mere diffus nu. Ja. Efter midtvejsvalget i 2014, hvem var der førende kandidat for demokraterne, for republikanerne til at blive præsidentkandidat? I 2014? Ja, midtvejs... november 2014. November 2014? Ja. Oh, det var Ej. Der ingen, der var, Mads. Nej. Der var simpelthen en liste på 8-10 mennesker, der alle sammen lå der på næsten ingenting. Ja. Og det er jo altid tankevækkende, når vi tænker... Men det gjorde de vel egentlig helt frem til valget? Jo. Pludselig der så kom en og brød den liste. Men det er bare sjovt at tænke på, hvis hver eneste gang, vi kigger tilbage, så hvis vi kigger 2 år før et præsidentvalg, så er det meget sjældent... Jeg tror, jeg gik rundt i 14 og sagde, at min favorit var Jeb Bush. Ja. Men det er der jo ingen grund til at minde folk om, at jeg har sagt. Nej. Jeb Bush, hvad var det nu, han... Low Energy. Low Energy Jeb. Low Energy Jeb. Ja, men han var også meget low energy. Hvad var det nu, Ted Cruz blev kaldt? Lion Ted. Ja, det mest triste øjeblik i hele den valgkamp, det var, da Jeb Bush sagde, please clap til sin tilhører. Vær så sød og giv mig lidt applaus. Vi er tilbage om en uge, Mads Fugled og jeg, David Trads. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.